मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है सप्तमवृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम प्रथमावृत्ति के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद पढ़ रहे थे और इसमें हमने आपको स्वतंत्र कर्ता देवदत्त पचति स्थाली पचति इत्यादि तो उदाहरण में बता दिया था। और स्वतंत्र किसका नाम है लोक व्यवहार में रहते यहाँ पर स्वतंत्र जो है उसकी कर्ता संज्ञा होती है और स्वतंत्र का अर्थ यहाँ पर है प्रधान। तो क्रियाया सिद्धौ यह प्रधान क्रिया के सिद्धि में जो प्रधान है अर्थात स्वातंत्रेण प्रधान रूपेण विपक्षते प्रधान रूप से कहने की जो इच्छा है जिसकी इच्छा की जाती है उसकी जो है कर्ता संज्ञा है। अब कर्ता में जो है देवदत्त पचति तो अभिहित कर्ता में जो है प्रथमा होती है। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा जो है इससे प्रथमा विभक्ति हो गई और देवदत्त बन गया है। अब आगे है तत्प्रयोजको हेतुश्च। तत्प्रयोजक अकारांत पुंलिंग तत्प्रयोजक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और हेतु उकारांत पुंलिंग हेतु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन चौव्य पद है। तत्प्रयोजक में समास है तस् प्रयोजक इति तत्प्रयोजक षष्ठी तत्व समास है। तो यहां पर तत्प्रयोजक निपातन से समास है यहाँ पर षष्ठी तस् प्रयोजक तत्प्रयोजक षष्ठी तत्व निपातनात् समास निपातन से यही जो है अस्माद एव निपातनात् समास निपातनात् समास जो दिया है निपातन से अस्मात एवं निपातना समास इसी निपातन से यहाँ पर जिस तरीके से कहा है इसी से जो है यहाँ पर समास है। तो अर्थ क्या हो गया जी तस्य तस्य माने तस्य स्वतंत्रस्य ऊपर जो कहा है कर्ता की अनुवृत्ति आ रही है स्वतंत्र कर्ता पूरे को समझ लीजिए। तो तस्य स्वतंत्रस्य प्रयोजकः मैं तस्य स्वतंत्रस्य कर्तु हूँ, तस्य स्वतंत्रस्य कर्तु हूँ, यह प्रयोजक प्रेरक सत्कारकम हेतु संजकम अर्चात कर्तृ संजकम च भवती। बोल रहे हैं वो जो स्वतंत्र कर्ता का जो प्रेरक है, उस स्वतंत्र कर्ता का जो प्रेरक है उस की जो है हेतु संज्ञा है और कर्ता संज्ञा है। जैसे देवदत्त कटम करोति, देवदत्त कटम करोति, देवदत्त चटाई बनाता है, तो यहां पर करोति क्रिया का कर्ता है देवदत्त, कटम है कर्म। अब जो है उस स्वतंत्र कर्ता को यदि चटाई बनाने का यदि कोई प्रेरणा देता है तो बनवाता है कि भाई चटाई बनाओ, तो तम देवदत्तम यज्ञ दत्त प्रयुंक्ते, तम देवदत्तम यज्ञ दत्त प्रयुंक्ते, उस देवदत्त को यजदत्त प्रेरित करता है, उस देवदत्त को तम देवदत्त यज्ञ दत्त प्रयुंगते प्रेरित करता है, प्रेरयति इति यजदत्त देवदत्तेन कटम कारयति। मने यजदत्त देवदत्त से चटाई बनवाता है, तो यहां पर देवदत्त कटम करोति में देवदत्त करता है, और उस उस देवदत्त को यजदत्त जो है प्रेरित करता है, तो देवदत्त यजदत्त देवदत्ते न कटम कारयति, तो देवदत्त यजदत्त से चटाई बनवाता है। इसकी हेतु संज्ञा है, कर्ता का जो प्रेरक है तो यहां पर कर्ता का जो प्रेरक हो गया यज्ञ दत्त, तो यज्ञ दत्त जो प्रेरित करता है तो कर्ता जो देवदत्त जो करता है उसका प्रेरक हो गया यज्ञ दत्त, उसकी हेतु संज्ञा हो गई। तो कर्ता देवदत्त को यजदत्त प्रेरणा करता है, इसलिए यजदत्त जो है उसकी हेतु संज्ञा हुई, और हेतु संज्ञा होने से हेतुमति च, हेतु संज्ञा होने से हेतुमति च से जो है निच प्रत्यय हुआ है, हेतुमति से जो है निच प्रत्यय हुआ है। हमने पीछे आपको हेतुमति का अर्थ बताया हुआ था, बताया था आपको कि हेतुमति ऊपर से जो निच की अनुमति आ रही हेतुमति में, सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच, जो 3125 नंबर सूत्र है उसे निच की अनुमति आ रही है, प्रत्यपक्ष की अनुमति तो आ ही रही है, अधिकार है। और हेतुमति च, तो यहां पर हेतु क्या है जी, बोले स्वतंत्रस्य कर्तु प्रयोजक हेतु, स्वतंत्र कर्ता का जो प्रेरक है वह हेतु है, तत्प्रयोजक हेतु च से, और हेतु अस्ति यस्य, हेतु अस्ति यस्य, स्वतंत्र कर्ता का प्रेरक जो हेतु है जिसका, वह हेतु मान हो गया। हेतु अस्ति यस्ति हेतु मान, तो हेतु है जिसका, हेतु अस्ति, हेतु अस्याह अस्ति, हेतु बोल रहे हैं अस्यास्ति जो हेतु अस्तिति हेतुमान जिसका हेतु है जिसका प्रेरक है जब जिसका हेतु है तो यहां पर हेतु का जो व्यापार है प्रेषण प्रेरणा इत्यादि लक्षण वाले जो व्यापार है वह हेतुमान है। तो प्रेरणा अभिधेय हेतु मति हेतुमान अभिधेय होने पर प्रेरणा प्रेषण आदि लक्षण अभिधेय होने पर धातु से निच प्रत्यय होता है। तो यहां पर जो है जो देवदत्त चटाई बना रहा है उस चटाई बनाते हुए देवदत्त को जो है यजदत्त के द्वारा प्रेषण दिया जा रहा है प्रेरणा दिया जा रहा है बनाते हुए देवदत्त को। तो हेतु हेतु जो यजदत्त हो गया हेतु जो यजदत्त हो गया हेतु किसका प्रेषण आदि लक्षण जो है हेतु उसका जो व्यापार है हेतु है इसका ये व्यापार इत्यादि जो हुआ इसी के कारण इसकी हेतु संज्ञा हुई कि कर्ता का जो प्रेरक है तो प्रेरणा इत्यादि जो लक्षण है वो जो व्यापार है वह उस हेतु का जो व्यापार हुआ प्रेषण आदि लक्षण वो हो गया हेतुमान। तो हेतुमान अभिधेय होने पर धातु से परिणमित होता है। तो यहां पर जो है हेतुमान अभिधेय होने पर क्री से निच हो गया और क्री से कारी बना कारी से फिर कारयति बन जाएगा हाँ? और उसमें देवदत्त जो है कर्ता है उसकी कर्ता संज्ञा भी है इसलिए कर्ता अनभिहित कर्ता उसमें प्रथम व्यक्ति हो गई और अभिहित कर्ता में अनभिहित में देवदत्त निमित्त तृतीय व्यक्ति हो गई कर्तिकर्णोश तृतीय से तृतीय व्यक्ति हो गई यजदत्त में प्रातिपदिकार सिंह परिवार वचन मात्र प्रथम से प्रथम व्यक्ति हुई कर्ता संज्ञा हुई है इसलिए प्रथम व्यक्ति हुई और देवदत्त कर्ता है परंतु अनभिहित है इसलिए उसमें तृतीय व्यक्ति हो गई। ये सभी को समझ में आ गया जी। आगे है निपात संज्ञा प्रकरण प्राग्रीश्वरान निपाताः प्राक जो है अव्ययपद है और रीश्वरात अकारांत पुंलिंग रीश्वर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन सॉरी अकारांत पुंलिंग रीश्वर शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है निपाता अकारांत पुंलिंग निपात शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो रीश्वरात प्राक प्राक निपाता ऋश्वरात प्राक निपाता। तो ऋश्वरात का मतलब क्या हुआ जी अधीरेश्वरे 1496 नंबर जो सूत्र है 1496 नंबर सूत्र है अधीरेश्वरे उस ऋश्वरे की बात कर रहे हैं अर्थात ऋश्वर से पहले पहले अर्थात अपि पदार्थ संभावनान भव सग्रह ग्रह समुच्चयेषु 1495 है। तो अधीरेश्वरे मैंने ऋश्वरात प्राक मैंने अधीरेश्वरे इत्यस्मात् प्राक निपात संज्ञा भवती इति अधिकारो वेदितव्य अधिरेश्वरे तस्मात् प्राक निपात संज्ञा भवंती निपाता भवंती माने निपात संज्ञा भवंती निपात संज्ञा होती है उसकी ये अधिकार है जैसे चौवाह इत्यादि ईश्वर से पहले पहले उसकी निपात संज्ञा चौवाह अह इत्यादि माने ऋश्वर से पहले जो चादोय सत्वे स्वराधि निपात मव्यय मैंने चादोय सत्वे जो है ना चादोय सत्वे से निपात संज्ञा हुई चौवाह इत्यादि अह इत्यादि की निपात संज्ञा हुई और निपात संज्ञा उन्हें स्वराधि निपात मव्ययम उससे जो है अव्यय संज्ञा हुई और अव्यय से अव्यादास से सुख का लुक हो गया। तो चौ हुआ वाह हुआ ह हुआ अह हुआ ये सब पद बनाने के लिए हम मतलब यहाँ पर जो है सु लाया च के आगे सु वा के आगे सु ह के आगे सु अ के आगे सु और साधु सत्व से निपात निपात में स्वराधि निपात मव्ययम स्वराधि और जो निपात है उसकी स्वराधि निपात की अव्यय संज्ञा होती है तो अव्यय संज्ञा होने से अव्यय दास से सुख का लुक हो गया। तो सूखा लुक हो गया, चौ का चौही रहा, ये इत्यादि रहा। अब जो है सादयो सप्पे, सादय इकारांत पुमलिंग चादी शब्द तस्मृति बहुवचन है, असत्वे अकारांत नपुंसक लिंग असत्व शब्द सप्तमी विभक्ति जो है एक वचन है। समास है च आदि ये शाम थे सादय बहुवी समास है, और सप्तम जो है द्रव्यम है, न सप्तम असत्वम मने नहीं, तत्पुरुष समास हो गया तस्मिन असत्वे। तो असत्वे मने द्रव्य भिन्न अर्थ, असत्य मने अद्रव्य अर्थ, द्रव्य भिन्न अर्थ। सादय निपाता भवंती, द्रव्य अर्थ में निपात नहीं होंगे परंतु द्रव्य से भिन्न अर्थ में निपात होंगे। तो असत्य अर्थे सादय निपात संज्ञका भवंती, असत्व अर्थ में प्रादे की निपात संज्ञा होती है। शादी क्या है जी, चौवाह अह एव एवं नूनम शश्वत युगपत सुपत कुपत कुवित नेत चेत चण कच्चित यत्र नह हंत मा किम न किम मांग मांग मने मांग नई यावत तावत त्वा त्वई द्वई रई सौषट बौषट स्वाहा वषट स्वधा ओम किल तथा अथ सु स्म अस्मि अ इ उ रि लि ए ऐ ओ औ अम तक उई उकै वेलायाम मात्रायाम यथा यत यम तत किम पुरा अद्धाधिक हा हा हे है प्यात पात खात अहो उताहो हो तुम तथा ही खलु आम आहो अथो ननु मन्ये मिथ्या असि ब्रूहि तू नु इति इव वत चन बत इह आम शम कम अनुकम नहिकम हिकम सुकम सत्यम ऋतम श्रद्धा इद्धा मुधा नोचित नचेत नहीं जातु कथम कुतः कुत्र अव अनु हा हौ है हा ई हा आहो स्वित खम्बद खम दिष्ट्या पशु वद सह आनुषक अंग फट ताजक अये अरे चटु वाट कुम खुम घुम हुम आइम शीम सीम वै इति चादय, ये सब चाबी है। तो इसमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे पशु शब्द है, तो पशु शब्द द्रव्य को भी कहता है, पशु शब्द द्रव्य को भी कहता है। ऐसे जैसे ओम शब्द है, ये भी द्रव्य को कहता है, ओम परमात्मा का नाम है, वो भी द्रव्य को कहता है। तो जब द्रव्य अर्थ को कहेगा तब ओम जो है निपात, ओम की निपात संज्ञा नहीं होगी। द्रव्य से भिन्न अर्थ जब होगा तब ओम की निपात, ओम ये संबोधन अर्थ में, ओम ऐसा तो संबोधन अर्थ में। तो ये जो है क्या बोलते हैं, ये द्रव्य अर्थ से भिन्न होगा इसकी निपात संज्ञा हो गई है। तो कहने का अभिप्राय है कि इसमें जो भी आपको शब्द ऐसा लगे कि जिसका द्रव्य अर्थ भी है तो फिर जो है उसकी निपात संज्ञा नहीं होगी, इस चीज को देखना है। अब जो है चादिक निपात संज्ञा है यदि सत्व अर्थे न वर्तन्ते चौवाह इत्यादि, अभी निपात संज्ञा होने से स्वराधिपात से निपात संज्ञा अभ्य संज्ञा और अभ्यास का लुक हो गया, बस ये है। च का अर्थ हो गया और वाह का अर्थ है विकल्प, और भी अर्थ है ह का अर्थ निश्चय, एव का अर्थ है ही। तो ये सब अह इत्यादि आश्चर्य अर्थ में आगे है। प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे, तो प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे इसका योग विभाग कर सकते हैं, दो सूत्र बना सकते हैं, एक तो प्रादय दूसरा उपसर्गा क्रिया योगे। यदि दो नहीं बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा क्रिया योगे प्रादय उपसर्गा भवंती, निपात नहीं होते हैं, ऐसा हो जाएगा। इसलिए दो सूत्र बन जाएगा प्रादय और फिर उत्सर्ग आयोग। चलिए प्रादयः इकारांत पुमलिंग प्रादि शब्द तत्समति बहुवचन है, उपसर्गः अकारांत पुमलिंग उपसर्ग शब्द तत्समति व्यक्ति एक वचन है, और क्रियायोगे अकारांत पुमलिंग क्रियायोग शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। समास है प्रादयः प्र आदि ये शांते प्रादयः, प्र आदि अवयव है जिनके वे प्रादि हैं, बहुभी समास हो गया। और क्रियायोगा में भी है क्रिया क्रियाया योग क्रियायोग क्रिया के साथ योग तस्मिन क्रियायोगे, ये तृतीय तत्व समास हो गया। क्रियाया योग क्रिया के साथ योग होने पर, क्रिया के साथ संबंध होने पर, तो प्रादि की क्रिया योगे प्रादय उपसर्गा भवन्ति ऐसा हो गया। तो ऊपर से असत्य और निपाता का की भी एक सा सूत्र मानेंगे तो आप असत्य और निपाता की अनुमति लानी पड़ेगी। वैसे दो सूत्र बना लीजिए तो उपसर्ग संज्ञा भी अलग हो गया, फिर निपात माने प्रादि की जो है, प्रादि की जो है निपात संज्ञा है ही, जैसे प्रादि की निपात संज्ञा है प्रादि की भी निपात संज्ञा है, और क्रिया के योग में प्रादि की उपसर्ग संज्ञा, क्रिया के योग में प्रादि की उपसर्ग संज्ञा होती है। तो अर्थ हो जाएगा प्रादय जब योग विभाग करेंगे तो जगह असत्व अर्थ है प्रादय शब्द निपात संज्ञा का बनते, असत्व अर्थ में प्रादि शब्द जो है निपात संज्ञक होते हैं। माने यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने योग विभाग किया हुआ है, वास्तव में दोनों मिलकर एक ही सूत्र है, इसलिए प्रथमावृत्ति में जो ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी की परंपरा है उसमें एक ही सूत्र मानते हैं इसको, एक ही सूत्र पाणिनि जी का, तो एक ही से दोनों बसे होगा कि भाई प्रादि की निपात संज्ञा भी है और क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा भी है। प्रादि की निपात संज्ञा भी होती है तथा क्रिया के साथ प्रयुक्त होने पर उनकी उपसर्ग संज्ञा भी होती है। तो असत्व अर्थे प्रादय सदा निपात संज्ञा का भवन थी, असत्व वाचिन प्रादय निपात संज्ञा का भवन थी, अर्थे च प्रादय क्रिया योगी उपसर्ग संज्ञा से भवन थी, और वे जो प्रादि है क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा भी होती है। प्रादि क्या है जी, प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुष दुर वि आंग नी अधि अति अपि सु उत अभि प्रति परि उप उपसर्गा इति प्रादय। तो ये 22 है उपसर्ग, प्र परा अप अप सम अनु अव निस निर दुष दुर वि आंग नी अधि अति अपि सु उत अभि प्रति परि उप, योग 12, 10, 22। तो ये 22 उपसर्ग है, तो ये प्रादि है, तो इसकी क्रिया के योग में, क्रिया के साथ योग होने पर जो है असत्व अर्थ में जो प्रादि है उसकी निपात संज्ञा हो जाएगी। असत्व अर्थ प्रादय प्रादय निपाता प्रादय, असत्व अर्थ निपाता प्रादय क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा भवन्ति, असत्व अर्थ में जो निपात प्रादि है क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा उसकी हो जाती है। अर्थ द्रव्य बाकी न होने पर जो है प्र आदि निपात की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। उदाहरण है प्रणयति क्रिया के योग में, परिणयति प्रणायक, तो प्रणयति प्रणयति का मतलब है प्र उपसर्ग है नी धातु है नी प्रापने प्र अर्णयति, तो नी है सप है तिप है, सबको मानकर नी को गुण कीजिए ए चुयाव कर दीजिए नयति बन जाएगा प्र नयति है। यहाँ पर प्र की उपसर्गा क्रिया योगे प्रादि और प्रादय उपसर्ग क्रिया योगे, तो प्रादि की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है, प्रादि जो निपात है उसकी उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्ग संज्ञा होने से एक सूत्र है उपसर्गात समासे पीर्णोपदेशस्य, समास में भी उपसर्ग से उत्तर ये निकाल लीजिए 8.4.94 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 14 नंबर 14 नंबर सूत्र है। 94 में बोल दिया हूँ, गलत बोल दिया मैं। 8 4 14 निकाल लिए। 8 4 14 गुरुकुल भाई निकाल लिए जी। उपसर्गार समास से पीर्णोपदेश निकाल लिए। उपसर्गात उपसर्गात अकारांत पुमलिंग उपसर्ग सब पंचमी व्यक्ति एक वचन है। असमास है अकारांत पुमलिंग असमास सब सप्तमी एक वचन है। अपी जो अव्यय पद है। नोपदेश अकारांत पुमलिंग नोपदेश सब सप्तमी एक वचन है। समास है न समास असमास तस्विन असमास नेतृत्व समास हो गया। अरणोपदेश अर्थ है समास न उपदेश से यश है। जिस धातु के उपदेश में न है नोपदेश जिस धातु के उपदेश में न है उसको नोपदेश धातु कहेंगे। तो बहुव्रीहि समास हो गया न उपदेश से यश धातु स धातु नोपदेश तस नोपदेश नोपदेश और ऊपर से अटकु क्वांग नुम व्यवायपी रसाभ्याम न समान पदे रसाभ्याम नोन और संगीतायाम इसके नृत्य आ रही है नोन। उपसर्गात मान उपसर्गस्थात निमित्तात निमित्त माने उपसर्गस्थाभ्याम रेफ शकाराभ्याम उपसर्ग में स्थित जो रेफ और शकार रसाभ्याम की जन्मृत्ति आ रही है तो अर्थ हो जाएगा उपसर्गस्थाभ्याम रेप शकाराभ्याम उत्तरस्य णोपदेशस्य धातोः यो नकारः क्योंकि जो णोपदेशस्य है ना रसाभ्याम नोणः न के स्थान पर तो उपसर्गस्थाभ्याम रेप शकाराभ्याम उत्तरस्य णोपदेशस्य धातोः यो नकारः तस्य णकारादेशो भवति असमासे अपि असमास में भी। तो प्रणयति में तो समास होगा नहीं प्रणयति में असमासे अपि माने असमास में भी और समास में भी अपि माने समास में भी हो जाएगा और असमास तो प्रणयति में समास नहीं है और प्रणायिका में समास हो जाएगा तो इसलिए ये यहां पर नकोण हो गया। तो असमास में भी असमास में भी नकार को नकार हो जाए इसलिए प्राणयति ऐसा बन गया प्राणयति प्रणायक परिणायक ऐसा अर्थ होता प्रणयति मैंने बनाता है ऐसे परिणयति विवाह करता है सह परिणयति वह विवाह करता है। प्रणायक बनाने वाला परिणायक विवाह करने वाला ये इसका अर्थ हो गया। प्रणायक माने बनाने बनाने वाला ले जाने वाला ऐसा भी प्रणयति जब कहते हैं प्रकर्ष अर्थ में प्रणयति बनाता है तो प्रणायक बनाने वाला हो गया प्रणाय प्रणायक बनाने वाला हो गया। अब आगे है गति संज्ञा निपात संज्ञा के अंतर्गत जो है गति संज्ञा तो गति ही इकारांत स्त्रीलिंग गति शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है। च जो है अव्यय पद है। अनुवृत्ति प्रादय के मृत्यु आ रही है क्रियायोग के मृत्यु आ रही है तो क्रियायोगे प्रादय प्रादयो निपाता गति संज्ञका अपि भवन्ति। क्रिया के योग में जो प्रादि निपातों की जो है गति संज्ञा भी होती है क्रिया के योग में प्रादि निपात की गति संज्ञा भी होती है। तो यहां पर गति संज्ञा हो गई है, उदाहरण है प्रकृत्य प्रकृतम यत् प्रकरोति, तो प्रकृत्य उपसर्ग है, डुकरी धातु है और समान कर्त्री का पूर्व काले पीछे हमने बताया हुआ है, पूर्व काल में वर्तमान जो है उससे जो क्त्वा प्रत्यय होता है। तो प्रकृत्वा कुगति प्रादय से प्रादि समास हुई और समासे ने पूर्वोक्त समास में नई भिन्न जो है समास जो है उसमें त्वा को लेप होता है, तो प्रकृत त्वा को लेप हुआ प्रक्रिय। और ह्रस्व से पिति कृत्य तुक, पितकृत के पद ह्रस्व अंत को जो है ह्रस्वांत को जो है शब्द को जो तुक होता है अंतिम को अंतिम में होगा लोन से, तो प्रकृतुक अनुबंध लो प्रकृत प्रकृत्य ऐसा हो गया प्रकृत्य। तो गति संज्ञा होने से ही यहाँ पर जो गति से गति संज्ञा हुई और गति संज्ञा होने से ही कुगति प्रादय से समास हुआ है, कुशब्द गति संज्ञा का प्रादय समर्थन सुबंधन समस्यन्ते, तो ये गति संज्ञक की जो है इसके जो है गति संज्ञक होने से जो है इसके इसका जो है समास हो गया, समास होने से आदि तत्पुरुष समास हुआ और समास होने से समासे ने पूर्वोक्त लक्षण लिप्त हो गया। आगे है प्रकृतम, प्रकृतम में प्र है क्री धातु युक्त है, प्रकृतम सुक्री धातु है और क्री धातु से युक्त प्रत्यय कर दीजिए तो प्रसुकृत प्रक्री प्रसुकृत प्रकृत आगे सुने वो समास ये हमने गति कार को पदानाम कृत्य समास उत्पत्ति से पहले ही जो है मैंने जो है सुपत्ति से पहले ही समास हो जाएगा। गति कारक उपदानाम गति कारक रूपदों का कृत के साथ समास वचन खाना चाहिए सुपत्ति से पहले ही। तो प्रसुकृत अब यहां पर गतिष्ठ से इसकी गति संज्ञा है, गतिष्ठ से इसकी गति संज्ञा है कि क्रिया के योग में प्रादि जो निपात है इसकी गति संज्ञा भी होती है, गति संज्ञा है। गति संज्ञा होने से ऐसे कुगति प्रादय से समास कर दीजिए, सुपदार प्रादय से लुप हो गया प्रकृत हुआ। अब सू ले आइए प्रकृत से आगे सू ले आइए अतोम से अमी पूर्व अतोम कीजिए और फिर अमी पूर्व कर तो प्रकृतम बन गया। अब प्रकृतम में प्र की तो गति संज्ञा है ही, प्रादि की जो है क्रिया के युग में प्रादि की गति संज्ञा तो है ही गति से, तो गति संज्ञा होने से एक सूत्र है गति रनंतर 6249 नंबर सूत्र निकाली छठा अध्याय दूसरा पाद का 49 नंबर सूत्र 6249 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। गति रनंतर निकाल लिए, गति रनंतर निकला तो गति ही इकारांत स्त्रीलिंग गति शब्द तत्संग एक वचन है, अनंतर अकारांत पुलिंग अनंतर शब्द तत्संग एक वचन है। गति का मतलब है या गति इकारांत स्त्रीलिंग में होकर पुमलिंग कर दीजिए या तीन प्रत्यांश स्त्रीलिंग नित्य स्त्रीलिंग ऐसा कर दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। तो अनंतर में समास है न विदिते अंतरम यस्य, अविद्यमानम अंतरम यस्य अनंतर, नहीं है अंतर जिसके, अंतरम माने व्यवधान, नहीं है व्यवधान जिसके सानंतर, अर्थात जिसके बीच में व्यवधान नहीं है, जिसके मध्य में नहीं है अंतर व्यवधान, उसको अनंतर कहेंगे। बहुव्रीहि समास हो गया। तृतीया कर्मणि जो 648 समास सूत्र से कर्मणि के अनुवृत्ति आ रही है, और प्रकृत्या पूर्व पदम और ते च जो है 645 समास सूत्र है, इससे ते के अनुवृत्ति आ रही है, अनुवृत्ति आ रही है, और फिर जो है प्रकृत्या पूर्व पदम, प्रकृत्या पूर्व पदम की अनुवृत्ति आ रही है, ये जो है ये 621 बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम, छठा अध्याय दूसरा पाद का पहला जो सूत्र है बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम से प्रकृत्या पूर्व पदम की अनुवृत्ति आ रही है। प्रकृत्या पूर्व पदम का जो की जो अनुवृत्ति है, प्रकृत्या की अनुवृत्ति 6263 तक है तथा पूर्व पदम की अनुवृत्ति 6219 तक सूत्र तक, तो इसमें प्रकृत्या पूर्व पदम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या हो गया जी, कर्मणि इक्ते प्रत्यक्ष लेखतांत हो जाएगा, और तो कर्मणि इक्तांत उत्तर पदे, कर्मणि इक्तांत उत्तर पदे परतः, कर्मणि इक्तांत उत्तर पदे परतः पूर्व पदम, ये जो पूर्व पदम के आधार पर उत्तर पदम कहा है, तो कर्मणि अर्थात कर्मवाचिनी एकतांते उत्तर पदे परतः अनंतरह गति ही पूर्व पदम प्रकृति प्रकृत्या भवन भवति, प्रकृति स्वरम भवति, प्रकृत्या भवति बने प्रकृति स्वरम भवति, पूर्व पदम प्रकृत्या भवति, पूर्व प्रकृति से होता है, मतलब ये हुआ कर्म को कहने वाले जो एकतांत उत्तर पद परे हो, तो कर्म को कहने वाला प्रकृतम में क्री धातु से जो त प्रत्यय हुआ है वह कर्म अर्थ में हुआ है, तो कर्मवाची एकतांत उत्तर पद है, कर्मवाची एकतांत उत्तर पद है, प्रकृतम मने क्रियते इति कृतम बनाया गया, मने क्रियते तो नहीं होगा क्योंकि भूतकालिक है, तो अकुर्वत ऐसा करके कृतम या अक्रियत ऐसा क्रियते ने क्रियते किंतु अक्रियत ऐसा भूतकाल में विग्रह कर लेंगे अक्रियत, कर्तावाचक तो यक हो जाएगा अक्रियत, जैसे असेव्यत बनता है ऐसा अक्रियत इति कृतम कर्म अर्थ में है, तो कर्म को कहने वाला एकतांत उत्तर पद है कृतम, कृत कृतम कर्म को कहने वाला एकतांत उत्तर पद है, परे रहते पूर्व पदम अनंतरह गति ही पूर्व पदम प्रकृति स्वरूप, अनंतर गति व्यवधान रहित जो गति है पूर्व पद जो है, पूर्व पदस्थ जो अनंतर अव्यभित गति है उसकी जो है प्रकृतिश्वर, प्रकृति से वह मतलब प्रकृतिश्वर हो जाता है, अर्थात जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। तो क्या है जी, तो प्र जो है उपसर्गस्याभिवर्जम एक फीट सूत्र है कि अभी को छोड़ करके जो उपसर्ग है वो आद्युतात स्वर वाला होता है। अभी को तो प्र जो है हो गया आद्युदात हो गया, माने प्र पहले उपसर्गस्याभिवर्जम से प्र की जो है आद्युदात था पहले, अब कृतम आने के बाद जो है प्रतिशिष्टे स्वरो बलियान तो प्रकृतम में ये कथक भाई त जो है प्रत्यय से आद्युदात है, आद्युदातश्च क्री जो है धातु से अंतोदात है और त जो है प्रत्यय से आद्युदात है तो वो वाला होना चाहिए था। तो बोलते नहीं, गति अनंतरा अनंतरा गति ही, अनंतर जो गति है वह प्रकृति स्वर होता है। तो यह प्रकृति स्वर हुआ, मतलब हुआ कि प्र उपसर्गस्याभिवर्जन से जो है आद्युतात जो है स्वर हो गया है फिर सूत्र से। तो प्र जो है वो उदात हो गया, तो फिर जो है आगे अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ करके जिसको उदात कहा है उसको छोड़ करके सब अनुदात हो जाता है। तो कृतम में ककारोत्तरवर्ती निकार अतकारोत्तरवर्ती अकार, ये अनुदात हुआ। अब उदात्त अनुदात से स्वरित, उदात से उत्तर अनुदात स्वरित होता है। तो उदात्त है प्रकृतवर्ती आकार, उससे उत्तर अनुदात से उसको स्वरित हो गया तो खड़ी लकीर हो गया प्रकृति, और फिर जो है प्रकृतम तो जो है अनुदात है। अब जो है स्वरित आसंत अनुदात नाम, स्वरित से परे अनुदात को एक श्रुति हो जाती है संहिता विषय में, तो एक श्रुति होगी तो प्रकृतम प्रेफोत्वती आकार, प्र का र जो है उस रेफोत्वती आकार की जो है उदात वह उदात है, कृतम में री है वह स्वरित है, और तम में जो तकारोत्तरवर्ती आकार है वह तकारोत्तरवर्ती जो आकार है वह जो है एक श्रुति है। तो इस तरीके से तो प्रकृतम ये बन गया। आगे है यत प्रकरोति, यत प्रकरोति जो प्रारंभ करता है, प्रउपसर्ग है क्री है प्रकरोति है, क्री उत्व है नाजी क्री भी उ, और क्री को फिर जो है उ जो है उ को आर्धातु क्री में, मतलब क्री को गुण हो गया उ को मान करके तो कर हो गया, उ है टिप है और उ को गुण हो गया तो करोति बन गया, तो उ को गुण हो गया तो प्रकरोति प्रकरोति बन गया। अब प्रकरोति जो है यहां पर प्रकरोति प्रकरोति में यहां पर तिंग अतिंग अतिंग से उत्तर तिंग को निघात होता है, अतिंग से उत्तर तिंग का निघात होता है। तो प्र अतिंग है उसे उत्तर तिंग है और अतिंगंत है, अतिंगंत से उत्तर तिंगंत को निघात, माने अतिंग तिंग से सबको सर्वानुदात होता है। तो यहां पर क प्र के आगे जो क है ककारोत्तरवर्ती आकार रेफोत्तरवर्ती ओकार तकारोत्तरवर्ती इकार, इस तीनों की जो है क्या है इस तीनों का को अनुदात, सब अनुदात हो गया। तो अनुदात तिंग तिंग से अनुदात प्राप्त हुआ, परंतु एक सूत्र है वो सूत्र है निपातैर यत् दिहंत कुविन्नेतत् चणकचित् यत्र युक्तम् चिद्यत्र युक्तम्। ये जो है 6130 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए निपातर यद दिहंता कुवि चेन्नेसक कंकचित यत्र युक्तम, कंकचित यत्र युक्तम। निकाल लीजिए 6.1.30 छठा अध्याय पहला पाद का 30वां नंबर सूत्र है। निकाल लिया जी। हाँ तो 8.1.30 तो मैं बोला हूँ, क्या मैं बोला? अच्छा तो गलती में बोल दिया, क्षमा कीजिए, 6.1.30 गलती में बोल दिया, 8.1.30 है, गलती में बोल दिया। निपातर यद दिहंत कुबी चे कुबी ने चेत चन कचित यत्र युक्तम। तो निपात ही अकारांत पुमलिंग निपात शब्द तृतीय व्यक्ति बहुवचन है, और यद दिहंत कुबी चे ने चेत चन कचित यत्र युक्तम, ये अकारांत नपुंसकलिंग यद दिहंत कुबी ने चेत चन कचित यत्र युक्तम, युक्त शब्द प्रथम से एक वचन है, समास है यत च, माने यत च, यदिश्च, हंतश्च, कुवित च, नेत च, चेत च, चण च, कश्चित च, यत्रश्च इति इति यद्य दिहंत कुवि नेते चण कत ये द्वंद हो गया। और आगे है समास युक्तम के साथ इतई युक्तम, अर्थात यज्ञ दिहंता कुबी चे नेत चनक चिद्यत्र ही युक्तम, इति यद्य दिहंत कुबी नेत चनक चिद्यत्र युक्तम, ये तृतीय तत्व समास हो गया। ऊपर से न लुट से न की अनुवृत्ति आ रही है, न लुट से न की अनुवृत्ति आ रही है, और तिंग तिंग जो है इसे तिंग की अनुवृत्ति आ रही है, जो 6.1.28 नंबर सूत्र है इसे तिंग की अनुवृत्ति आ रही है। तो अनुदात्तम श्रमपाद आदौ, ये जो अधिकार सूत्र है अनुदात्तम श्रमपाद आदौ, उससे अनुदात्तम श्रमपाद आदौ की अनुवृत्ति आ रही है। अनुदात्तम सर्वपाद आदौ और पदार्थ और पदस्थ, इसका अधिकार तो चल ही रहा है। तो पदार्थ और पदस्थ 6.1.16 और पदस्थ जो है 6.1.17 जो पदार्थ है और पदस्थ छे सॉरी 8.1.17 पदार्थ है और पदस्थ 8.1.16 है, 8.1.16 इसके अनुमति आ रही है। अनुदात्तम से पदस्थ 8.1 जो 18 है उस अनुदात्तम से पदार्थ आदो की अनुमति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ ये हो गया कि यत यदि हंत कुबित चेत नेत चेत चण कच्चित यत्र इत्येत ही निपाते युक्तम तिंगंतम, तिंग है इसलिए तिंगंतम हो गया, प्रत्यगंतम ग्रम न अनुदात्तम भवति, न अनुदात्तम भवति, न अनुदात्तम भव, न सर्व अनुदात्तम, न अनुदात्तम भवति अपादादो, पाद के आदि में वर्तमान। तो निपातो ये जितने भी निपात बताया यत यदि हंत कुबित चेत नेत चेत चण कचित यत्र, ये जो निपात है इनसे युक्त जो तिंगंत है उसको अनुदात नहीं होता है। तो तिंग तिंग से प्राप्त था तो यत प्रकरोति, तो यहां पर यत से उत्तर जो है यत से उत्तर तिंगंत है, प्रकरोति यत से उत्तर तिंगंत है, इसलिए इसको जो है निषेध हो गया अनुदात का। अब जब निषेध हो गया तब करोति जो प्रत्यय स्वर है प्रत्यय करोति में जो प्रत्यय स्वर है, प्रत्यय स्वर से मध्योदात हुआ, प्रत्यय स्वर से मध्योदात हुआ। क्यों? देखिए, क्री जो है धातु स्वर से अंतोदात है, टिप जो है प्रत्यय स्वर से जो है अंतोदात है, परंतु उसके बाद जो उ हुआ, उ जो प्रत्यय किया त्यातनादि क्रिभ्य उ, तो उ हो गया, तो ये प्रत्यय स्वर से अंतोदात है। तो सती शीष स्वरो बलियान, तो सती शीष जो बचा है, तो उ जो है उ को जो गुण हुआ है तो करोति बना। तो ये जो है रेफोत्तरवर्ती जो ओकार है, तो ये प्रत्यय स्वर से उदात था, ये वही रहा। और फिर जो है अनुदातों सुपितों से, ओ सॉरी तुप गलत में बोल दिया, यहां पर तिप जो है अनुदातों सुपितों, सुप और तिप, सुप और पित जो है अनुदात होते हैं, तिप में मैंने करोती तो तिप है, इसलिए तो अनुदात हो गया प्रत्यय स्वर से, मैं प्रत्यय आदिदात नहीं होगा, गलत में बोल दिया। तो ये सुप और पित जो है, तो ये तिप जो है पित है, तिप जो है पित है, तो ये अनुदात हुआ और रेफोत्तरवर्ती आकार जो है वह उदात हो गया। तो प्र करोतिया, वो यहां पर प्र जो है प्र, इसको उपसर्ग साभिवर्जम अभी को चलकर छोड़ करके प्र जो है, प्र जो है इसको जो है आद्युदात प्राप्त था, आद्युदात प्राप्त था, परंतु प्र प्र गति से प्र की गति संज्ञा होने से, गति संज्ञा होने से ये जो है उपसर्ग सावी वर्जम है, इसको बांध करके इसका अपवाद है सिंगी चुदात्तवती से उदात्तवान जो सिंग है, जो उदात्तवान जो सिंग है के परे रहते प्र को अनुदात हो गया है। तो निकाल लीजिए 8.1.71 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय पहला पाद का 71 नंबर सूत्र है, सिंगी चुदातवती, सिंगी नकारांत उमलिंग सिंह सब स्वतंत्र वचन है, चौव्य पद है, उदातवती सकारांत पुलिंग उदात्तवत सब स्वतंत्र वचन है, उदात्तवती में समास है उदात्ता अस्मिन अस्ति उदात्तवान, नहीं मतु प्रत्यंत समास नहीं है, उदात्ता अस्मिन अस्ति इति उदात्तवान अस्मिन उदात्तवती मतु उदात्त है जिसमें, गति की अनुवृत्ति आ रही है, गतिर्गत जो है 8.1.70 से गति की अनुवृत्ति आ रही है, और अनुदात्तम और सर्वम अपादादो पदस्य, अनुदात्तम सर्व पादादो की अनुवृत्ति आ रही है, 18 नंबर जो सूत्र था 8.1.18 और पदस्य का अधिकार चल रहा है। तो क्या हो गया जी, उदात्तवती तिंगंते च परता, तिंग स्तंद विधि प्रत्येक ग्रहणम, तो उदात्तवती तिंगंते च परता, उदात्तवान तिंगंत के परे रहते गति ही अनुदात्तो भवति, गति अनुदात्त होता है। तो यहाँ पर उदात्तवान तिंगंत है, क्योंकि तो करोति में रेफोत्तरवर्ती उकार उदात्त है, तो उदात्तवान तिंगंत परे है, उदात्तवान तिंगंत के परे रहते गति जो प्र है इसका जो है, इसको जो है उदात्त हो गया, तो सॉरी अनुदात्त हो गया, अनुदात्त हो गया। तो प्र यत है और प्र में रेफोत्तरवर्ती उकार अनुदात्त हो गया और अनुदात हो गया, फिर अनुदात अनुदातम पदम में एक वर्जम, एक को छोड़ करके सब अनुदात हो गया है। तो ये प्र तो अनुदात हो गया, और करोति में जो है रेफोत्तरवर्ती जो ओकार है वो तो वो जो है उदात है, तो उसको अनुदातम पदम में खोल सब अनुदात हो जाएगा, तो ककार उत्तरवर्ती अकार भी अनुदात हो जाएगा, करोति का ती है तिकार उत्तरवर्ती इकार भी अनुदात हो जाएगा। अब इसके पश्चात जो है उदात्त अनुदात से स्वरित, उदात्त से अनुदात को स्वरित होता है, तो यहाँ पर रेफोत्तरवर्ती ओकार जो उदात है उससे उत्तर जो तकारोत्तरवर्ती इकार अनुदात है उसको स्वरित हो गया। तो अब जो है यत प्रकृति में प्र में जो प्र का अ अनुदात ककारोत्तरवर्ती अकार अनुदात, रेफोत्तरवर्ती ओकार उदात और तकारोत्तरवर्ती इकार स्वरित हो गया, ये तो इसका ये स्वर सिद्धि हो गया। पति संज्ञा होने से। समझ में आया जी, सभी को समझ में आया? वसुधा जी आपको समझ में आया, स्वाति जी समझ में आया, नताशा जी सबको समझ में आया? हाँ जी आचार्य जी। तो चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आचार्य।